Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Mayıs Pazartesi. Yıl 2012, ay 5, gün 149, Hızır 23. 1433 Hicri Recep 7, 1428 Rumi Mayıs 15. Günün sözü. Yalnız akıllılar zenginliklerini kullanabilir. Euripides. Günün tarihi. 523 yıl önce bugün 28 Mayıs 1489'da Kayseri'nin Arnaz köyünde Büyük Mimar Sinan doğdu. Edirne Selimiye, İstanbul Süleymaniye ve Şehzade camileri başta olmak üzere toplam 314 eser meydana getiren Mimar Sinan, İstanbul'da 1588 senesinde 99 yaşında vefat etti. Yemek listesi gün 149, karnıyarık, pilav, salata ve krem karamel. Büyük Saatli Marif Takvimi. Tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. L'intuition d'un sentiment qui ne revient trop peu. Tu diras. Tu diras que tout est sans piocher. Tu m'aimes beau. Ta main mélin poussée par une force étrange. Ce sera ton quin de bosse. Ce sera ton quin de bosse. Tu diras. Tu diras que c'est l'instinct qui t'a. Jusqu'ici, l'imprudence comme elle se doit de temps en temps. Ce sera ton quin de bosse. Ce sera ton quin de bosse. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugünün önemli olaylarını bu yıl geçmiş yıllarda bugün daha doğrusu olmuş olayları bakacak olursak fazla da kayda değer bir şey görmüyoruz. 585 yılında İsa'dan önce bir büyük güneş tutulması meydana gelmiş ama onu kadim Yunan filozof ve bilim adamı Thales önceden de hesaplayıp gelecek demiş. Bunu da kötü amaçlarla kullanmamış ama. Kullanabilirdi herhalde. Önceden kestirip en önemli olay. Bir iddiaya falan bir şey girmemiş miydi sanki? Öyle bir şey vardı aklımda ama neyse. Karıştırmayayım. Yani, çok net hatırlamıyorum. Orada Cyaxares güneş tutulması savaşları oluyormuş. Ve öyle bir ad veriliyor. Güneş tutulması savaşları. O sırada Thales bunu da tespit etmiş işte. Böyle ilginç bir durum var. Peki, şimdi çaldığımız parçayı da söyleyelim. Quebec'te bütün dünya aslında şeylerle çalkanıyor. Gösterilerle en ilginçlerinden ve önemlilerinden bir tanesi de Kanada'da tarihlerinin gördüğü en büyük gösteriyle beraber gidiyorlar. İnanılmaz görüntüler var. Çanak çömlek de çalarak her akşam 8'de çıkıyorlar. Onunla ilgili de bir film yapılmış. Yeni 78 kanunu diye adlandırılan bir kanun çıkarıldı. Ve bütünüyle kızıl kare ayaklanması deniyor buna. Kızıl kare küçük bir yakalarına her yere taktıkları küçük kırmızı bir kumaş parçası. Rozet olarak kullanıyorlar. Bu da şeyden geliyormuş anlamı da işte. Bir Fransızca deyim, İngilizcesi de var aslında. Squarement dans le carré olmak. Yani iyice batmak, kırmızı çizginin altına düşmek gibi bir şey tamamen. Dükkanlarda şey bitmiş. Kırmızı kumaş bitmiş. 400 binmiş. Ben düzelttim ya geçen hafta sonu. Evet. Meğerse düzeltmem yanlışmış. Ben olamaz filan diye 250 bine indirmiştim. Evet. 400 bin. 400 bin olmuş. Potansiyeldi 400 bin. Şehrin nüfusu itibarıyla, öğrenci nüfusu itibarıyla öyle söyleniyordu. Hemen hemen hepsi artık evet. Olaya dahil olmuş. Müthiş bir şey. Yani bu bir Kanada'da da bir çeşit devrim oluyor anlamına geliyor. Bu ilk girişte çaldığımız parça da Kanada'nın gruplarından Avec Podcast diye bir gruptan Intuition adlı parçaydı. Ve sözlerinde de git onlara söyle, git onlara söyle ki bu seni buraya getiren şey içgüdüydü. Ve duyguların, bütün duyumların haykırıyordu. Garip bir güç tarafından dile getirilen bu duygular haykırıyordu. Ve bu işte bu senin merkez üstün olsun. Sokaklar, söyle onlara, söyle onlara. Seni buraya getiren bir içgüdüydü, sezgiydi ve bir kayıtsızlık o kadar arada bir çok işe yarayan, gerekli olan bir kayıtsızlıktı. Yani umursamazlıktı daha doğrusu artık başına ne gelir diye umursamazsın diye çıktılar diyor. Gerçekten de eyalet düzeyinde istifalar olmaya başlamış ve polis yoktu bu videoda mesela gördüğüm şeyde. O yüz binlerce insan yürüyor ve kadın, erkek, çoluk çocuk, babalarının omuzlarındaki çocuklar ve hepsini göğüslerinde bebek arabalarına iliştirilmiş küçük kırmızı karelerle hakikaten tarihte görülmüş ilginç şeylerden biri. Bir sevgi, umut ve bir arada ilk defa buluyorlar uzun bir süreden beri gece evde televizyon dizilerini seyretmek yerine birbirleriyle konuşmayı, selamlaşmayı diye düşünüyorlar. Çok ilginç çünkü şey de herkesin yüzünde de tuhaf bir hoş gülümseme var. Alıyor çanak çömleğini çalarak yürüyorlar işte. Kastrol hareketi başladı. Bu ne olur nereye gider falan hiç kimsenin bir fikri yok ama. Zaten kimsenin de hani şu anda böyle bir spekülasyon yapacak durum yok ama. Geri döndürülmesi kolay olmayan bir durumla karşı karşıya. Evet. Bütün Montreal'i kızılırmak haline getirmiş durumdalar. Yani en azından bu eylemle işte o çıkan yasanın uygulanabilirliği ciddi ölçüde şeye uğradı. Şüpheye düştü. Yani şüphe düştü. 50'den fazla insanın bir araya gelmesinin yasaklandığı protesto gösterilerinin 50 metre yakınına üniversitelerin ve okulların gidilemediği ve 125 bin dolara kadar varan cezalara çarptırılacak bir acayip kanun geldi. Terörle mücadele yasası gibi bir şey. Fakat büyük çoğunluk uymuyor. Uymayacaklarını söylüyor ve uymuyor 78 kanunla. Bundan sonra nereye gideceğini de tartışıyorlar ama bize daha sonra tekrar şimdi yaz tatilleri geliyor. Bu ücretler meselesi olmaktan çoktan çıktı, harçlar meselesi olmaktan diyorlar yalnız öğrenci liderleri. Evet, bir eskalasyon tırmandırmaya gitti belli ki oradaki yönetim bu harç meselesi üzerinden. Pek tutmamış olsa gerek, şimdi kadık bir kanunla kaldılar. Büyük istifalar olmuş anladığım kadarıyla, tam yakından takip edemedim ama heyecan verici. Yani oldukça önemli bir korku içine de Jean Charest diye bir adam, o eyaletin valisi. Fakat yani buna şey diyorlar, maple, akça ağaç yaprağı ya, Kanada'nın simgesi bayrağındaki o yaprakta. Evet. Bu akça ağaç baharı, acaba akça ağaç yazına döner mi tartışmaları başlamış vaziyette. Fakat tabii dünya basınında, mesela Amerika'da görülmüş, şimdiye kadar görülmüş en büyük hareketlerden biri olmasına rağmen Kuzey Amerika'da, Amerikan basınında da, tabii Türkiye'de de basında fazla bir yer almadığını söyleyelim. Heyecan verici ama bir durum var. Başka, Kanada'nın dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'ta ve Fransa'da, Paris'te de takıp onlara destek, dayanışma gösterileri de yapılıyor. Bir liberal Kanada'da korkunç bir yasa çıktı. Bütün özgürlükleri, ifade özgürlüğünü kısıtlayan. Ama korkuyorlar bayağı. Yani meseleyi takip etmeye çalışacağız, sizin için de kendimiz için de çok önemli. Yani bayağı büyüyen bir hareket ve insanlar tekrar çok uzun zamandan beri kaybettikleri bir temas duygusunu, komşularıyla bir arada bulunma, bazı şeyleri, ortak değerleri paylaşma duygusuna tekrar kavuşuyorlar gibi bir şey. Yani bana çok hoş bir yazı yazmış, ona bir göz attık. Tamamen spontane, kendiliğinden ve coşku dolu bir şey. Hiçbir örgüte bağlı değil. Ethan Cox bu işin örgütleyicilerinden birisi olan Ethan Cox yazmış yazıyı. 28 yaşında bir yazar, Montreal'den aynı zamanda aktivist. Tamamen aşağıdan geliyor, coşku içinde. Her türlü şey olabilir, kaybedilebilir ama çocuklarımıza anlatacağımız epey bir hikaye de yazdık burada diyor ve belki de bütün kıtada da bir yangın gibi, bozkır yangını gibi de yayılabilir. Bundan sonra ne olacağının cevabını biz vereceğiz. Evet, bazı yorumlarda şu şekilde, tabii bu Kanada'daki kısa bir arka planını vermek gerekirse olayın, işte Quebec eyaletindeki harçlar meseleydi. Bu harçlara yönelik protestolar vardı. Bu çıkartılan 78 sayılı kanunda Quebec'te öğrencilerin tekrar, tırnak içinde söylüyorum, öğrencilerin tekrar üniversitede derslerine girebilmesi amacıyla, yani protestoların önlenmesi üniversitelerde amacıyla çıkarıldığı söyleniyordu. Şimdi çok büyük bir tepkiyle karşılaştı tekrar buna karşı. İşte gerek hukuki mücadele sürdürülüyor, gerek demokratik katılımcı mücadele sokakta sürdürülüyor. Öte yandan şöyle bir şey var. Haçlılar üzerindeki odakta kaydı deniliyor bazı yorumcular tarafından. Ve bu şekilde artık haçlılarla ilgili kanunlar çok da fazla dikkat çekmeden senatoda geçebilir. Eğer senatosunda geçebilir. Böyle bir tehlike de var diyorlar ama pek öyle olabilirmiş gibi uzaktan en azından gözükmüyor bu kadar politize olduktan evet, sonra. Bence bir de ilginç başka bir nokta daha var. Onu da hemen ekleyelim. Hiç de küçük olmayan ve bazı sendikaların kuvvetle destek veriyor olması. Bu da çok korkutmuş zaten şeyi. Yönetimi. Yani çeşitli örgütler var ama sendikaların da özellikle gençlerden oluşan bu harekete, öğrencilerden oluşan harekete bayağı ciddi bir başka renk katıyor. Renk değil, güç de katıyor. İskandinav modeli tamamen serbest, ücretsiz öğretime geçilmesi için de bir hareket de başlamış durumda. Yani bütünüyle aslında sadece harçlar değil diyorlar aslında. Bütün kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi hareketinin bir parçası olarak karşı çıkıyorlar. Bu da Pennsylvania'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pennsylvania eyaletinde de büyük bir özelleştirme hareketi. Bunlara ilave edilebilir. Böyle bir uğraşı var. Evet. Kanada'da bu durum bu. Günün en önemli haberini isterseniz verelim. Bond'daki iklim müzakerelerinden hiçbir sonuç çıkmamış. Hatta geri adım atıldığı söyleniyor. Evet, ben onu söylemedim mahsus. İyi ettin sen de hatırlatmadan. Çünkü Kanada'yla coşkulu bir şekilde girmek daha da cazip. Hayır, şöyle bir şey. Yani siyasi irade eksikliği göze çarpıyor bu iklim müzakerelerinde özellikle. Çünkü bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de uluslararası düzeyde ve siyasi iradeyi yaratan demokratik katılım sürecinden büyük ölçüde koparılmış bir platformda yürütüldüğü için büyük ölçüde siyasi irade oraya yansıyamıyor, gidemiyor. İşte ülkeler orada, hükümetler daha doğrusu farklı tutumlar alıyorlar çoğu zaman. En büyük sorun da zaten bu siyasi irade eksikliği. Yoksa yapılması gerekenler konusunda bir şüphe söz konusu değil iklim değişikliği meselesinde. Ne yazık ki işte Richard Falk'un burada da defaatle konuk olup benzer şeyleri dile getirmişti Richard Falk. Dediği gibi siyasi iradenin oluştuğu zaman, ya uluslararası boyuta yansıdığı zaman çok geç olabilir maalesef. Geri dönülemez bir noktada olabiliriz. Hala zaman olduğu olmadığı tartışılıyor. Belki bazı bilim insanları da o zamanın geçtiğini söylüyor ama bir önceki sene, yani Aralık ayında 2011'in sizin de katıldığınız bu Durban'daki müzakerelerde çıkan 2015'e kadar bir iklim değişikliği üzerine sera gazı emisyonlarını sınırlayıcı bir anlaşma yapılması üzerine taahhütten geri adım atıldığı bazı ülkeler tarafından söyleniyor. İşte Çin ve Hindistan'ın özellikle başı çektiği ülkelerin buna yanaşmadığı söyleniyor. Bu gibi şeyler var. Dolayısıyla Katar'da yapılacak olan 18. Taraflar Sözleşmesi'ne kadar pek bir ilerleme kaydedilemedi. Çünkü bu Bond'daki görüşmeler çok önemliydi burası için. Evet, bu tam bir hayal kırıklığıyla, uyumsuzlukla sonuçlandığı haberleri var. Çeşitli gazetelerden görmemiz mümkün. Guardian'dan özellikle de Fiona Harvey şey yazıyor. Harvey, iklim krizinin işte yetersiz çözüm alternatifi olmamasından değil, doğrudan doğruya siyasi eylem ve karar, irade olmamasından çıktığını da Greenpeace'ten de birisi, bir sözcüsü de zaten açıklamış. Fakat aslında şöyle de bir şeyden bahsetmek lazım. Zaten 2009'da da Kopenhag'da varılan, 2009'du değil mi Kopenhag? 2009. Kopenhag'da varılan 2 derecenin altında tutma hedefi de gerçekçi değil. Daha doğrusu gerçekçi değil, bilime uygun değil. 2 derecede de uzun vadede feci şeyler olacağını bilim insanları, başta James Hansen olmak üzere, söylediler zaten. Yani onu da tutturmak mümkün olamıyor da. Zaten şöyle bir şey de yok. Hani bu klima veya termostat değil ki 2 dereceye getirip bırakalım gibi, evet, bir durum söz konusu değil. Zaten nasıl ayarlıyorsunuz onu, yani bilmiyorsunuz. Çoğu zaman atmosfere saldığınız karbon 10 yıllarca orada kalıyor zaten. Hani tam olarak ne kadarlık bir ısınmaya yol açacağı falan da öngörülebilir değil bunun. Üstelik de 2011'de bütün rekorlar kırıldı gene. Evet, yine dünya kırıldı. Bunun aksi yönde yayın yapılmasına rağmen yoğun şekilde 2011 yılı içinde birçok yayın organı tarafından dünya rekorları kırıldı. Zaten o çok hani 2 derecenin altında kalalım işte, hadi 5 dereceyi hedefleyelim falan gibi bir planlama içine girmek pek mümkün değil. Bir sürü çoğu henüz tam olarak bilinemeyen etkileri, geri besleme mekanizması söz konusu. Ya tamamen durdurmaya çalışırsınız veya çalışmazsınız. Söylenen bu. Ama yani mücadele devam ediyor. Bu arada bir haber takibi de yapalım. 2 milyon imzaya yakın toplandı ve verildi Brezilya'da kanunu ve kısmen de veto etti. Fakat öyle de bir şey ki Brezilya Başkanı Dilma Rousseff ne şiş yansın ne kebap tarzında işte bir şeyler memnunmuş lobiciler, aslında kereste lobicileri. Amazon ormanlarının cezaları kaldıran hükmü iptal etmiş, veto etmiş mesela. Buna karşılık ama birçok devam edeceği de, yani ormanların, o yağmur ormanlarının yok edilmesi sürecine de, lobiler lehine devam edileceği yolunda da haberler vardı. Böyle her iki tarafı da. Ben bu haberi atlamışım. Yani kısmen veto etti ne demek o zaman? Neyini veto etti? Hakim olmadığım için gerçekten soruyorum, herhangi bir şey değil. Ya, retorik bir araç değil. İnce detaylar var. Şöyle mesela işte ömür boyu hapse mahkum edilen filan, cezalandırılan insanlar var. Bu kestikleri için filan. Ya da kestiklerini. Evet. O cezaların affı söz konusuydu. O olmayacak demiş. Mesela af yürürlüğe girmeyecek. Halen ceza almış olanlar bu af, yani herhangi bir affa tabi olmuyorlar. Anladım. Öyle, ben de öyle anladım. Ama buna karşılık da çok daha radikal olarak tedbirler alınmasını isteyen ve bu orman kesimini ormansızlaşmada büyük bir başarı kazanmış olduğu söyleniyordu ya Brezilya'nın, büyük iyi rakamlar vardı, onların düşmeye başladığı, yani tekrar orman kesimine izin çok çıkıyor. Yoğun bir kampanya var, yani daha bu yılın başlarındaydı veya geçen yılın sonlarındaydı, tam hatırlamıyorum. Bu keresteciler işte Amazonlarda kerestecilik yaparken, bir de şöyle bir şey var Amazonlarda, bazıları İnsanlığın geri kalanıyla herhangi bir ilişki kurmamış kabileler yaşıyor. Yani kültürel açıdan çok büyük bir zenginlik. Yani sadece şey değil, oradaki bitki örtüsü veya hayvan yaşamıyla alakalı bir şey değil. Değil tabii. İnanılmaz bir zenginlik söz konusu. Ama bunları da yaşadıkları bölgeleri terk etmeye zorlamak için, orada keresteleri kesmek için inanılmaz bir kampanya yürütülüyor. Yani insanlık dışı tamamen bir kampanya yürütülüyor bu keresteciler tarafından. Daha işte dediğim gibi bu yılın başlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir 8 yaşında bir kızı diri diri yakmışlardı. Keresteciler o kızın kabilesini oradan göç etmeye zorlamak için. Evet, yani tabii inişli çıkışlı bir mücadele olmaya da devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonuç olarak gene... Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son istatistiksel açıklamalara, araştırmalara göre kömür kullanımında, kömür yakılması ki en pis olanı, iklimi de en büyük bozacak olan durum, onun ortadan, yani kömür kullanımında önemli düşüşler meydana geldiği de açıklanıyor. Bu basında da pek yer almayan önemli bir zafer aslında. Çünkü yani gerçi burada Obama'nın yapmış olduğu bazı yeni kömür santrallerinin karbon salımlarını sınırlamak olmak üzere evet. bazı hukuki şeyler de vardı, kazanımlar vardı. Bundan olduğu düşünülüyor deniyor. Bir de işte petrol fiyatlarının düşmesinden gibi bir açıklama vardı. Kömüre o zaman ihtiyaç olmadığı gibi bir açıklama. Herhalde bunun da etkisi olmuştur. Ama en önemlisi doğalgaz. Doğalgaz. Doğalgazı daha fazla kullanıyordu enerji santralleri. Ama fakat çok ilginç bir şey olmuş. Yani şeyi hesaplamam. 1600'ün üzerinde yerde kömür çıkarılmasını ve yakılmasını durdurmak, yeni santraller yapılmasını durdurmak için sayısız insan aktivist olaylara katılınca 166 yeni kömürlü santralin yapılması oradaki insanların karşı çıkışıyla engellenmiş. Evet, Mark Hertzgaard'ın bir yazısı vardı değil mi? Şeyde, El Cezire'de. El Cezire'de, evet. Evet, yani duymadığınız en büyük iklim zaferi diyor. Büyük bir başarı kazandı. Aktivistlerin tutkulu ve tutarlı uzun süreli mücadelesi sayesinde diyor. Evet, %20'lik bir yıl öncesine göre %20 azalması gibi bir olay var. Çok ilginç. İşte böyle bir yani inişli çıkışlı dört bir taraftan mücadelenin devam ettiği bir durumla karşı karşıyayız. Afganistan'da da gene dronların, insansız hava araçlarının insanları biçtiği bir yeni durumdan da bahsedebiliriz. Tabii ki Türkiye'deki gelişmelerden, çeşitli demeçlerden vesaire falan da bahsetmek durumundayız. Biz de tabii çok korkunç, asıl şimdi arayı verdikten sonra çok korkunç bir şeyimiz olacak. Suriye ile ilgili hakikaten insanın kanını donduracak kadar vahim, 108 en az 108 kişinin öldüğü çeşitli rakamlar vardı ama 108 kişinin ölüp 300 kişinin de en az yaralandığı ve bunlardan 34'ünün feci şekilde öldürülen çocuklar olduğu gibi haberler düştü bütün medyaya ve Suriye'de bu barış planı bu şekilde yürümez deniyor. Biz hem bu Suriye'deki olaylara yer vereceğiz. Hakikaten 32'si çocuk olmak üzere en az 108 kişi öldü. 300 yaralı. Müthiş bir tepki yok aslında. Birleşmiş Milletler her zaman olduğu gibi katliamı şiddetle kınamış. Şam yönetiminin, yani Suriye yönetiminin, Esed yönetiminin uluslararası hukuku ve Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini bildirmiş. Rusya'da nadirattan görülen bir durum olarak kınayanlar arasında yerini almış. Tepkilerin odağında bulunan Esad yönetimi ise saldırıyı kabul etmemiş ve silahlı muhalif grupları sorumlu tutmuş. Patrick Coburn'un de ilginç bir yazısı vardı. Her iki tarafı da benimsememiş olduğunu söylüyor aslında Suriye halkının. Bunlara bir değiniriz. Bir de elimizde bir kayıt var. Açık Radyo için Ashley Cleek adlı bir Amerikalı bağımsız gazeteci Açık Radyo içinde bazı mülakatlar yapmaya başladı. Suriyeli gazete için bazı mültecilerle mülakatlar yapmaya başladı. Bunlardan ilkinde bugün yayınlayacağız yine. Evet, çok tuhaf, yani çok çarpıcı şeyler söylüyor aslında. 4 yaşındaki kızından bahseden bir Humuslu'dan bahsedeceğiz. Onu birazdan gireceğiz. Açık Gazete. I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong, and I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. Oh, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. Gladys Knight ve Pips grubundan Kris Kristofferson'ın ünlü bestesini dinledik. Help Me Make It Through The Night. Motown gruplarının en ünlülerinden birisi Gladys Knight ve Pips. Ona ismini veren Gladys Knight da 28 Mayıs 1944'te Atlanta'da, Georgia'da dünyaya gelmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Evet, Açık Gazete devam ediyor. Geçerken şöyle bir cümle olarak da vereceğimiz şey, bir Afgan aile tamamen yok edilmiş dronlar tarafından. İnsansız hava araçları, bizim o Türkiye'den de çok ısrarla istenen, toplanması istenen 6 çocuğu da götürmüş bir hava saldırısında, Amerika'nın öncülüğündeki NATO saldırısında Paktia'da meydana gelmiş ve bir köylü oldu. Muhammed Şafii adlı bir kişinin 6 çocuğu ve karısıyla beraber yok olması hikayesi. Yani bunlar umuru adiyeden sayılıyor ama aklın alacağı işler değil yani. Ve burada Türkiye'nin de mesela bir sorumluluğu var yani. Elbette ki. Biz şey diye bu NATO'nun, İSAF'ın bir parçası. Taliban değildi. Hiçbir hükümete karşı bir grubun elemanı değildi. Bir köylüydü diye söylemişler. Bir görgü tanı Ruhullah Samonha, hükümetin bir Paktia vilayetinin bir yetkilisi söylemiş. Ve şu anda da çocukların yaşlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Kaçı kız, kaçı biraz, erkek bile değil demiş. Bu tartışmayı biraz sanki ekseni kaydı. Biz fark etmeden başka bir yere gitti. Taliban olsaydı ne değişecekti? Hiçbir şey. Ama o gerekçe dahi yok. Yani bu hayır yani o gerekçeyi verdiğiniz zaman meşrulaşıyor mu? Şeyle, uzaktan kumandalı bir aletle havaya uçurmak, öldürmek vesaire. İşte doğru söylüyorsun aslında. Bildiğiniz cinayet. Evet, cinayet. Suikast yani. Ve biz artık suikasti tartışmamaya başladık. İşte kim masum kim değil tartışmasını yapar olduk. Başka yerlerdeki başka kazaları, bu kaza herhalde ihmal bilinemeden tahminen. Ama başka yerlerdeki kazaları da tartışılıyor. Ona da birazdan geçeceğiz zaten. Uludere meselesine hemen akla geliyor ama Uludere'de de büyük bir komplo olduğunu söylemiş başbakan, bütün dünyanın Türkiye'ye karşı. İsterseniz onu sonra söyleyelim. Ve şimdi Suriye'ye geçelim, oradan da Suriye'de çok akıl durdurucu, korkunçlukta rakamların geldiği yeni bir durum var. İşte herkes kınamışlar gene ama Patrick Coburn'un de yazdığına göre Suriyelilerin pek çoğu bu Esad hükümetinin baskılarını da anti hükümeti muhalefet eden grubun yaptıklarını da kınıyorlar. Çok acayip şeyler oluyor diyor. Bir yanda böyle 108 insanın en az öldüğü, 300'den fazla insanın paramparça olduğu şeyler var. Bir yanda da insanlar piknik yapıyorlarmış. Ülkenin bir bölümü böyle, bir bölümü böyle diyor. Yani 30 çocuk, 30'dan fazla, belki de 34 sayısı boğazları kesilerek öldürülmüş. Akıl almaz bir durum var. Ve düzinelerce sivil de bayağı böyle havan mermisiyle Hula'da öldürülürken, cuma günü oldu bu. Şam'daki insanlar da Kasyun Dağı'nın etrafında eteklerinde bahardan bir istifade tatil yapıyorlarmış. Çok acayip bir mozaik var ve bu ya şey... Şimdi tabii haberin o kısmını verirken büyük kısmında haberi yoktur böyle bir katliamın olduğundan, evet, falan. Ama işte habersiz olmak da bir yerde bir sorumluluk getiriyor sanki. Getiriyor, evet. Kurtarmıyor durumu yani. Yani azınlıklar, Aleviler, Hristiyanlar, Dürziler, Kürtler, onlara bir güvence verilmesi için herhangi bir plan geliştirilmemiş durumda diyor Patrick Coburn. Ve bu feci facia da, ortaya gelen bu katliam da çok uzun bir iç savaşın başlangıcı olacaktır diyor. Olabilir demiyor. Tecrübeli, çok tecrübeli bir muhabir. Evet, orta öyle bir Irak'ta ve başka yerlerde, Afganistan'da da bulundu. Ve şey diye bitirmiş yazısını, yani hem hükümet, Esed hükümeti, hem de silahlı muhalefet son 6 ay içinde epey güçlendi ve her iki tarafta şey yapmak için, uzlaşmak için, bir mutabakat, uzlaşmaya varmak için herhangi bir gayret ve sebep göstermiyor ve görmüyor. Yani uzun bir savaşın başlangıcında olduğumuz hissiyatındayız diye Independent zaten karşılıklı olarak bu iki cephede birbirini suçlayan açıklamalar yaptı bu katliam üzerine. Evet. Şu anda sorumluluğunu kabul eden bir tarafta bildiğim kadarıyla yok. Onun yerine birbirlerini suçladılar ama Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde bu son yaşanan katliamı kınamak üzere bir öneri tartışıldı. Rusya'nın vetosuyla Suriye hükümetinin protesto edilmesi Rusya'nın vetosuyla engellendi ortada. Onu da söyleyelim. Evet, peki. Biz zaten Birleşmiş Milletler'den genelde bir şeyi yapamadığıyla ilgili haber vermek durumunda kalıyoruz. Zaten Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü de tam da bunu söyledi son raporunda. Birleşmiş Milletler hiçbir işe yaramaz. Fi tarihinde ben Birleşmiş Milletler ne işe yarar diye bir yazı kalemi almıştım. Irak-İran savaşı başladığı zaman. 80'lerin başı. Evet. 10 yıl sürdü. 8 yıl sürdü. 8 yıl. Ve 1 milyon insan öldü. Ve Birleşmiş Milletler de seyretti. Ben erken yazmıştım. Ama bir işe yaramadı benim yazımda. Şimdi de yaramayacak yazılan yazılar anlaşılan. Ama bakalım, yani bir yandan da sıradan insanların gözünden hayatı vermeye çalışıyoruz. Bir vatandaş gazeteciliği durumu var önümüzde. Ashley Click adlı Amerikalı gazeteci arkadaşımız, bağımsız gazeteci bize bir dizi mülakat verecek. Bunlardan ilkini veriyor. Humus'ta Medya diye, Medya adlı bir soyadını vermediği bir hanımla görüşmüş. Humuslu aslında Türkiye'de görüşüyor. Bir İngilizce öğretmeni, ilkokul öğretmeni. Her zaman politikayla ilgiliymiş ama rejimi ne kadar eleştirmenin ne kadar tehlikeli olduğunu da biliyor. Fakat Humus'ta katılmış kalabalıkların toplandığını görünce ve gizli Facebook grupları üzerinden de organizasyona başlamış, örgütlemeye. 2011 sonbaharında da İstanbul'a bir konferans için gelmiş. Dönmeye kalktığında arkadaşları dönecekmiş, yani normal olarak arkadaşları demişler ki kara listede olduğunu öğrendik. Dönersen ve sınırda yakalanırsan tutuklanırsın, ondan sonra da başına neler gelir bilemeyiz demişler. Onun üzerine de İstanbul'da kalmış ve kız çocuğunun 4 yaşında annesinin ve sonuç olarak babasının da kendisine katılmasını sağlamış. Burada küçük tek odalı bir evde yaşıyor. Apartman dairesinde İstanbul'da ve çocuğu da sadece 4 yaşındaymış ama Medya diyor ki kızım her şeyi, Suriye'de olup bitenin her şeyi anlıyor diyor. Şimdi o mülakata bir kulak verelim. Açık Radyo'da bir yeni program da diyemeyeceğim ama bir yenilik yapıyoruz ve bağımsız gazeteci Ashley Click bizim için sokaktan bazı sesler derleyip kayda alıyor. Onları da zaman zaman Açık Gazete içinde yayınlayacağız. Bir vatandaş gazeteciliği örneği. Şimdi ilk yapılan kaydı da biraz sonra yayınlayacağız, bir dakika içinde. Ashley Click'in bir Humuslu ve Suriyeli mülteciyle yaptığı, protestocuyla yaptığı söyleşiden küçük bir bölümü size sunacağız. I am one of the million of protesters in Syria. Suriye'deki 1 milyon protestocudan biriyim. Humusluyum. Çocukluğumuzdan itibaren ebeveynimiz bize hep şunu söyledi. Bunu evde söyleyebilirsin ama aynı şeyi dışarıda söyleyemezsin. Biz de yalan söylemeyi öğrendik, tamam mı? Dolayısıyla çocukluğumdan beri Esad rejimine karşıydık. Annem, ailem Esad hakkında konuşurdu ama beni hep uyarırlardı. İnsanların önünde sakın konuşma, okulda sakın konuşma diye. Ben de yalan söylemeyi çocukken öğrendim. Devrim başladığında 4 yaşındaki kızım halk rejimi yıkmak istiyor cümlesini ezberledi. Sonra okuluna gitmiş ve bu lafı orada söylemiş. Okuldan öğretmeni beni aradı ve çocuklarına televizyon veya haberleri izletme dedi. Ben de kızıma dedim ki Zizo bunu okulda söyleme. Birkaç gün sonra kızım bana sordu. Anne bunu burada söyleyebilir miyim? Ben de yeter artık dedim. Kızımın bizim gibi yabancı olmasını istemiyorum. İstediğini istediği yerde, istediği zaman söyleyebilmesini istiyorum. Her yerde her zaman. Bu yüzden de ona istediğini söyleyebilirsin dedim ve devrime katıldı. All the kids can understand everything because they saw the shelling, they saw çocuklar her şeyi anlıyor çünkü bombardımanı gördüler. Humus'ta her 15 metrede bir kontrol noktaları var. Bunları gördü benim kızım. Bu silahlı kişinin yanına gitti ve ona neden silahım var diye sordu. Adamın bir kalaşnikofu vardı. Bu bir su tabancası cevabını aldı. Kızım da bu bir su tabancası değil, gerçek silah dedi. Su tabancasıysa beni vur öyleyse dedi. Bunun üzerine adam ağlamaya başladı. Bana kızımı götürmemi söyledi. Çocuklarımız akıllı. Ne olduklarını anlıyorlar. İnsanlarımız öldü. Buna seyirci kalamazsınız. Kenarda bekleyip sessiz kalırsanız cinayete destek vermiş olursunuz. Bu ahlaki bir mesele. Bu konuda böyle bir özgürlüğümüz yok. Olanları görmezden gelme özgürlüğü yok. Bu insanlara, bu çocuklara karşı ahlaki bir sorumluluğumuz var bizim. Çünkü bu ülkeyi kızım tekrar inşa edecek. Bu yeni nesil tekrar inşa edecek. Onların eğitimli, çok iyi eğitimli olmalarını istiyoruz. Kızımın geleceği için. Özgür bir ülkede yaşamasını istiyorum ve bunu yapacağım. Eminim bunu yapacağız. Evet, Ashley Click'in yaptığı bir mülakattan Medya adlı bir İngilizce öğretmeni, Humuslu Suriyeli ve kızı Zizo. Kızımın geleceği için özgür bir ülkede yaşamasını istiyorum onun ve mücadele edeceğim. Bunu yapacağım, eminim bunu yapacağımızdan diye. Evet, Suriye'deki durum böyle. Dünyanın dört bir tarafından da haberler geliyor. Özellikle de mücadele haberleri geliyor. Mısır'da seçimlerde Müslüman biraderlerin İhvan'ın adayıyla Mübarek'in eski başbakanının mücadele edeceği bir ikinci tur seçime gidiliyor. Devrimin biraz gerileme kaydettiği de görülüyor. Söylenebilir rahatlıkla. Tekrar birinci kareye mi? Birinci kareye asla denilmez ama tahrire. Seçimleri sağlamaksa orada bir şey yok ama adaylar konusunda bir sıkıntı var. Belli ki özellikle Mübarek döneminin zaten potansiyel veliaht prenslerinden biri olarak gösteriliyordu. Şimdi de zaten seçimlerde Haziran ayında Müslüman kardeşlerin adayıyla yarışacak. Muhammed Mursi o da. Evet. Hamdin Sabbahi vardı devrimcilerin şeyini destekleyen hareketin içinde olan bir aktivist. Çok az bir farkla Ahmet Şefik'in arkasında kaldı. Bu ilk en yüksek oy, iki oy alan ortaya çıkacaklar. Fakat durumdan memnun olmayanların bayağı ezici bir çoğunlukta olduğuna dair de haberler geliyor. Onu da takip etmeye çalışacağız. Komplike bir durum var Mısır'dan. Şimdilik onu da bir kenara bırakalım. Bir de dünya yüzündeki birkaç hareketten de bahsederek devam edelim. Britanya'da da bu kemer sıkma politikalarına karşı sokak partileri yapılıyormuş. Ve bunu parti her iki anlamda da alabilirsiniz. ANKAT diye adı verilen bir hareket bayağı ciddi bir mücadele veriyor. İngiltere'de de büyük bir skandal da bu sefer adı adlı adınca da skandal olduğu söylendi. Be Sky B gibi büyük televizyon network'üne bayağı ona Murdoch İmparatorluğu'na katılsın diye epey destek vermiş. Cameron'ın da bu işten haberi olduğuna dair. Yani Cameron'ın da şeyi sallantıda sandalyesi diyorlar ama belli olmaz. Tunus'ta on binlerce kişi gösteriye katılmış. Casablanca sokaklarında dün şimdiye kadar İslami yönetim geldiğinden bu yana en büyük muhalefet gösterisi. 50 binden fazla insan olduğu söyleniyor muhalefet tarafından örgütleyenler. Ve burada da işin ilginç tarafı Tunus şeydeki Fas'takilerin sendikalarında bulunması önemli aralarında ve sosyal adaleti sağlayamadı diyorlar. Hükümet resmi rakamlar 15 bin ile 20 bin arasında demiş ama hiç yabana atılacak bir rakam değil. Gürcistan'da da var ayrıca ilginç bir gösteriler şeyi, bir dizi gösteri. Gene orada da on binler kişi, on binlerce kişi harekete geçmiş. Fas'ta olduğuna dair haberler var gösterilerde. Evet, Fas'ı şey yaptık. İsrail'de de Afrika'dan ülkeye yapılan yasa dışı güçlere göçe karşı protesto düzenlenmesi var. Evet, bunu da geçen hafta vermiştik aslında. Orada daha sonra ilginç bazı detay denilebilecek gelişmeler oldu ama bazen işte detaylar da resmi bütününü belirliyor maalesef. Likud milletvekili Miri Regev geçtiğimiz hafta Afrikalı göçmenleri kanser olarak nitelemişti. Bir İsrail toplumu için bir kanser olarak nitelemişti. Pazar günü özür dilemiş sözlerinden ötürü. Kanser hastalarından, onları Afrikalı göçmenlerle karşılaştırdığı için özür dilemiş. Kanser hastalarından mı? Evet. Daha da kötü diyor yani. Demeye getir. Evet. Bu tersine bir çıkarım yaparak. Evet. Orada da maalesef öyle bir şey var. İsrail demişken bir de İran'la nükleer silahsızlanma görüşmelerinin sürmesinin önündeki en büyük engel Amerika Birleşik Devletleri'nin boyun eğmemesi, çok sert bir tavizsiz bir tavır takınması. Ama bunun da sebebi Gareth Porter'ın yazdığı bir analiz yazısına göre İsrail'in talepleriymiş. İsrail bastırıyor. Yani dünya bir yandan küresel iklim değişikliğinin tehdidi altında, bir yandan da nükleer her an bir yerden patlama çatlama arasında vahim durumlar olabilir diye bakılabiliyor. Peki şimdi bir de Türkiye'den saat 9.30-10 arasında çok daha etraflı olarak ele alacağız ama Türkiye'de de büyük bir, yani tam siyaset, sosyoloji, rasyonalite, rasyonel düşünce filan açısından kolay kolay yorumlanamayacak konuşmalar, görüşmeler oluyor. Özellikle de Uludere katliamında mesela komplo. Dün çok büyük bir gösteri yapılmış şeyde. AK Parti'nin İstanbul olan kongresi. Ama stadyumda, evet, arenada ve büyük kalabalıklarla yapılmış. Ve Başbakan ve eşi staddakilere karanfil atmışlar. Fakat durum başka açılardan bayağı düşündürücü. Bütün söylenenler, başbakanın konuşmaları. Yani karanfil atmak falan bir yana ama konuşmanın içeriğine baktığınız zaman zaten hafta sonu boyunca başka konuşmalar da olmuştu. Evet. Giderek tırmanan bir karşıtlık söylemi. Bir karşıtlığın da ötesinde bu. Yani bazı şeyleri de kürtaj ve sezaryenin birbirine karıştırıldığı ve ikisinin de aslında Türkiye nüfusunu güçlük azaltıp Türkiye'yi zora sokmak isteyen bir komplonun parçaları olduğunu söyledi. Birbirine karıştırılmamış da olabilir, daha vahimi. Sezaryen doğumu artırıcı bir şey ama. Sezaryenle doğumlar konusunda, yani bugün Aile ve sosyal politikalardan sorumlu Bakan Fatma Şahin bir açıklaması var işte. Doğru başbakanın söyledikleri işte sezaryen oranı Türkiye'de çok yüksek, yüksek falan gibi. Evet, onları biliyoruz ama. O mu kastedildi? Ama şimdi sizin de tabii ve herkesin doğal olarak kafasını karıştıran mesele kürtajla aynı cümle içinde kullanılması. Amerika'da böyle hani çok doğum... dinci söylem benimseyen cumhuriyetçi adayların konuşmalarına da birebir aynı. Evet. Yani birebir aynı. Aynılık var. Ve baktığınız zaman birçok konuda bir yakınsama görüyoruz son dönemde. İşte bu evrim politikaları olsun. Evrim politikası ne demekse, evrim teorisi konusundaki duruş olsun pardon. Veyahut başka bu gibi konular olsun ama çok ciddi bir yakınsama olduğunu son dönemde görüyoruz. Bu da işte bayağı bir tüy dikilen bir durum oldu sanıyorum. Hayır, çok ciddi komplo teorilerinden bahsediliyor. Bir i̇şte yabancı etkiden falan filan da bahsediliyor da aynen Amerikan muhafazakarlarının sözlerinin bu şekilde söylenmesi de ilginç bir şey tabii. Fakat bunun vicdanla ve akılla bağlantısının da zorlanan durumlar olduğunu söyleyebiliriz doğrusu. Yani Uludere kürtajla aynı tutuldu. Bir de öyle bir söylemi vardı. Konuya şimdi girdik gerçi, çok etraflıca tartışmaya vaktimiz kalmayacak herhalde. Sonra 9.30'da konuşuruz. Her kürtaj bir Uludere'dir gibi inanılmaz bir cümle sarf etti. Ve aslında inanılmaz da değil pek. Anlamsız. Nedir? Nedir onun anlamı sizce? Ne demek istiyor yani? Her kürtaj bir Uludere'dir. Uludere nedir? 9.30 arasında konuşalım. Hayır, ama Uludere nedir sorusunun cevabını vermeden zaten tamamen anlamsız havada bir laf yani. Peki ben sezaryenle doğuma karşı olan bir başbakanım nasıl anlamlandırılacak? İyi. Bunların planlı yapıldığını biliyorum ve bunun bu ülke nüfusunun artmaması için atılan adımlar olduğunu biliyorum. Neyse, bunları belki biraz da Ali Bilge ile azıcık konuşma fırsatımız olur mu bilemiyorum. Ama asıl elimizden geldiği, dilimiz döndüğü kadar yani pek de kolay yorumlanabilecek gibi değil. Yani rasyonel bir çerçevede bağlı kalacaksak, işte aşağı yukarı 16 küsur yıldan beri bu Açık Gazete programında bir rasyonel çerçevede kalmaya çalışıyoruz. Gene onu da yani yalnız konu sadece vicdan değil, biraz da rasyonel bir düşüncenin çerçevesi, mantık çerçevesinde korunması zorunluluğu var. Dolayısıyla o sınırların içinde kendimizi tutarak yorumlama çabasına, analiz çabasına da gireriz. Başarır mıyız? Onun garantisi yok. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Evet, bugün sizin özel bir gündem konunuz var galiba, Yüksek Seçim Kurulu mu? Evet, ben şu an İzmir'deyim ama geçen hafta bu konuyla ilişkin bir toplantıya katıldım. Onun için o toplantı çerçevesinde de edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum sizlerle ve dinleyicilerle. Ama isterseniz ona, Yüksek Seçim Kurulu çok ilginç bir mesele. Yani hiç üzerinde durulmayan ama anayasa hazırlıklarına da girmeyen, o açıdan da çok önemli. Fakat ona girmeden isterseniz birkaç cümleyle de bu dün yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplantısını ve başbakanın söylediklerini de Uludere ile ilgili bir iki kelimeyle değerlendirelim isterseniz. Evet. Ya bu Uludere meselesi zaten yani bir insani tarafı var. Çok acılara içerisinde bırakan, bir de Kürt sorunu üzerinden bakma durumundayız konuya. Gerçekten başbakanın derler ya, Allah şaşırtmasın, elde ettiği yüksek başarılar, seçim zaferleri AK Parti'ye ve Başbakan'a pek hayırlı olmadı gibi gözüküyor. Çünkü bu yüksek başarıyı kaldıramayan bir parti ve bir lider görevinde bu tür konulardaki takındığı tutum ve sözleri, yani Kürtaj'da Uludere meselesini birlikte ele alması ve bu konuda özür dileme dilemedeki tavrı, parasal tazminatlara ilişkin yaklaşımı ve bu konudaki hırçınlığı, 5 ay geçmesine rağmen ki tarihinde 10 yıllık iktidar süreci içerisinde askeri otoritelere karşı en güçlü olduğu bir dönemde meseleyi çözememe basiretsizliği, karşısındaki hırçınlığı ve bu konudaki yaklaşımı gerçekten endişe verici bir durum. Bir bu konuda, yani geleceğe ilişkin adım atılacak hususlarda ciddi bir tıkanıklığın başlangıcı, aynı zamanda belki çok büyük görkemli kongreler yapıyor olabilir ama 21. yüzyıldaki Türkiye'nin en temel, en birinci meselesi bir siyasi partinin, iktidarın Kürt sorununun çözümüdür. Siz burada mesafe alamazsınız ve burayı çok geri bir Uludere pozisyonunuzu böyle sürdürürseniz bu sizin sorununuzun başlangıcıdır. Yani on binlerce insanın öldürüldüğü bir 30 yıllık süreci sona erdirmek üzere adım atmanız gerekirken, kaldı ki sizin seçim zaferiniz bu sorunları çözmek üzere verilen oylardır. Bu %50'lik bir seçim zaferi Türkiye'de muhafazakarlığın, dindarlığın, yeni muhafazakarlığın tümüyle olduğu bir oy potansiyeli değildir. Kürt meselesine çözüm isteyenlerin, Alevi meselesine çözüm isteyenlerin, Türkiye'nin sivil bir anayasa yapılmasını, demokratikleşmesini isteyenlerin, her türlü memnuniyetsiz, Türkiye'deki memnuniyetsiz insanların AK Parti'de bunların düzelebileceğini görerek verdiği oylardır. Dolayısıyla Türkiye'nin temel meselesi Kürt sorununun çözümü. Bu yüzyılın ilk yarısında bu meseleyi çözemeyen bir ülke, hatta yani ilk çeyrek 25 yılında çözemezse çok kötü durumlar bekliyor demektir. Siz burada bu adımları atmada gerçekten aldığınız yüksek başarı size burada ivme katması gerekirken son derece geri ve gayri insani bir pozisyonu başbakana oturtuyor bu açıklamalar. Dolayısıyla gerçekten endişe içerisinde değerlendiriyoruz bu hali. Yani tamam, sadece bu sürece gelinmesinde şeyler, başka unsurların da olumsuz katkıları vardır. Bunları da ortaya koyduk, tartışabiliriz. Ama Uludere bence AK Parti açısından ve Başbakan açısından şu anda topladığı kalabalıklar doyamasın. Ayrıca ona da değinmek istiyorum ama. Evet, büyük bir kalabalık toplamış ama. Ya bu böyle bir görkemli durumlara ihtiyaç var mı? Günümüzün bir ilk kongresini stadyumda yapmak topluma bir güç gösterisi, bir korkutucu bir şey bir taraftan. Yani bu iletişim araçlarının bu kadar zengin olduğu bir yerde, kanalların hepsinin canlı olarak başbakanın her türlü konuşmasını verildiği bir ortamda, böylesine adeta tek adam, tek parti, otantik yönetimlerin simgelediği bu azamet üzerinden mesaj verilmesi de pek hoş olması gerektir diyorum. Yani demokrasi evet, tabana yaygınlaştırılır, partiler şey olmalı ama burada bir ölçü de kaçıyor. Yani zaten büyük bir başarı elde etmişsin, %50'lik oy almışsın, dinamik bir yapım var ama bunu toplumun üzerinde adeta perçinleyecek görüntüler üzerinden gitmesi de, o da bir ayrı bir tartışma, inceleme konusu. Neden böyle şeylere ihtiyaç duyuyor günümüzün iletişim araştırma olduğu, yani onların hepsinin oylamaya katılmadığı muhakkak. Delegeler belli, delege sayıları belli. Onun için o da bir şey konusu ama Uludere bence AK Parti açısından yani salı gününe bir mesaj veriyor. Salı gününe çok şey açıklayacağım, ondan sonra yargıya bırakacağım bu hususu. Bu konuda devlet denetleme kurulunu harekete geçiremiyor Cumhurbaşkanı. Çünkü biliyorsunuz yani devlet denetleme kurulu çok şey bir kurul değil ama en azından Hrant Dink olayında, bu Yazıcıoğlu meselesinde kamuoyuna ciddi deliller ortaya çıkarttı. Ama askerler üzerinden araştırma yapamıyor biliyorsunuz devlet denetleme kurulu anayasa gereği. Bu konuda Cumhurbaşkanı da eleştiriyor. Dolayısıyla başbakanın bunu ortaya koyması lazım. Ergenekon dedi, ben şunlar sorumludur, şunlar olmuştur. Salı günkü açıklamasında umarım bu yani endişe verici hali toparlar ve kamuoyuna tatmin edici Kürtlere, Uludere ve yakınlarını kaybeden insanlara, medyaya, kamuoyuna ve dünyaya Uludere konusunda gerçek bir açıklamada bulunur. Tatmin edici bir açıklamada bulunur. Yoksa yani bu başarıyı kaldıramayan, hani bunu hazmedemeyen bir parti görünümünde 2010 seçimlerinden bu yana, hem referandum ardından genel seçimler, referandumlar üzerinden elde ettiği başarı, ama seçmen bunları çözsün diye Uludere gibi meseleleri olmasın, olduğunda aydınlansın diye oy verdi. Bunun bilincinde değil. Haleti Ruhiyesi pek de memnun edici değil. Partisinde de açıkçası ona balans ayarı yapacak bir ortamda mevzu bahis değil, görünmüyor. Cumhurbaşkanı bu konuda bir takım şeyler yapabilir Abdullah Gül. Ama o da şu anda bu konudaki tavrını o da çok üzüntülerini bildirmekten öte fazla bir şey yapamıyor. Ama bunu derenin altında kalır iktidarlar. Yani tarihin içinde baktığınızda tek parti döneminin simge olaylarından biri 33 kurşundur değil mi? Yani o Van'daki olaydır. Bingöl'deki askerlerin öldürülmesi olayı o döneme yani bunların altında kalınır. Bunları açıklığa kavuşturulamazsa ki tarihin de en fazla siyasi erkin sivil üniformalılara karşı üstün olduğu bir dönemde bunlar cereyan ediyor. Onun için hiçbir gerekçesi de yok. Başbakan ve AK Parti burada bu mesuliyetini yerine getirmek takdirde korkarım bu kendi tarihlerinde, parti tarihlerinde, Türkiye tarihinde ciddi bir gerilemenin başlangıcı olarak not düşürecek diye düşünüyorum açıkçası. Evet, yani bir işler acısı bir durum var burada. Başbakan kamuoyunu tatmin etmiyor, tatmin ettikçe hırçınlaşıyor ve hırçınlaştıkça otoritesini gösterecek araçlara başvuruyor ve bu hiç hoş olmuyor. Evet, yani hem bu iki bakımdan da düşündürücü, yani pek çok bakımdan düşündürücü ama iki nokta benim aklıma geliyor. Bir tanesi bu gövde gösterileri başka tarihteki 1930'lardaki başka gövde gösterilerini de Almanya'da mesela hatırlatmaya başladı gibi, Weimar Cumhuriyeti'nin sonunu getiren. Bir de gene o dönemden bazı şeyleri hatırlatan irrasyonalite, yani tamamen akıl ve mantık çerçevesinin dışına taşan bazı komplo teorileri filan ortaya çıkmaya başladı. Bunlar da daha çok gene başka rejimlere özgü olduğunu bildiğimiz şeyler maalesef. Evet, anti entelektüelizm ve irrasyonalite çok tipik belirtileri olarak bazı totaliter rejim tiplerinin diye hatırlıyorum ben tarihten. Evet, örnekleri var. Yani isterseniz seçim başarısının hazmedemeyen AK Parti'nin sorunlarından seçimlerde son derece önemli bir kurum olan Yüksek Seçim Kurulu'na izninizle geçelim. Evet, lütfen. Şimdi bizim bu konu hatırlarsınız. Ben zaman zaman naçizane yıllardır da Ankara'yı, Türkiye'yi gözlemlemeye çalışan bir kişi olarak vesayet kurumları ve vesayet maddelerinden, yapılarından söz etmeye çalışıyorum. Hatta bir anayasa yapacak da önce vesayet komisyonları kursun, Türkiye'nin iliklerine kadar girmiş hususları ayıklaması lazım. Her şeyin içerisinde, çocukların içerisinde bile bulursunuz. Yönetmeliklerin içerisinde bile bulursunuz vesayet ilişkin hususları. Bunların en önemli kurumlarından biri Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yüksek Seçim Kurulu bir yıl operasyon yapar. Seçimlerden sonra herkes unutur bunu. Evet. Seçim senetinde Yüksek Seçim Kurulları tartıştı. Ama kimse şimdi ya nedir bu kurum, nasıl yapar, ne işler, ne zaman başlamış, nerede biter, böyle bir şey yapmaz. Bu anlamda dikkatimi çeken bir toplantı metni görünce Stratejik Düşünce Enstitüsü buna ilişkin toplantı yaptı ve bir kısa rapor da ortaya koydular ve bu tartışmayı başlattılar. İlk defa bu Yüksek Seçim Kurulu tartışılıyor. Bir de şu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün bu anayasa tartışmaları var ya, herkes anayasa tartışması, biz de yapıyoruz. Anayasa belki bir tane bile Yüksek Seçim Kurulu üzerine öneri gelmemiş. Evet. Ülkede bu kadar tartışmalı bir kurum, bu kadar arkaik bir kurum, seçim adaletini bu kadar baltalayan bir kurum, kimse tarafından gündeme getirilmiyor ya. Yani çok ilginç. Bir tane öneri yapılmamış. Bu kurulun yapısı şöyle olsun, böyle olsun. Ve ama bu arkaik kurum, bu adaletli bir sistem ortaya koyamıyor. Ve üstüne üstlük Türkiye siyasal sistemini deliriyor. Çok yani büyük, bu, çok büyük bir skandalı da, skandale de imzasını atmıştı son seferde, değil mi? Ya aynen. Bakın ben size bir şey okuyacağım. Yüksek Seçim Kurulu başkanlarından biri Tufan Algan diyor ki, çünkü Yüksek Seçim Kurulu kimin milletvekili adayı olup olamayacağına karar veren kurum. Mahir'in, Ömer'in, Ali'nin o karar veriyor. Allah göstermiş. Adayı bulacağını. Soruyorlar, Sayın Başkan, siz kararları alırken nelere dikkat edersiniz? Yüksek Seçim Kurulu başkanı söylüyor. Atatürk'ün sözlerine, 30 Ağustos'a Çanakkale'ye bakarız. Ülkeyi zarara uğratıp uğratmadığını da düşünürüz aday olacak kişinin. Yargı önüne gelen dosyaya bakar, hukuka bakar, memleketin menfaatlerine bakar, Çanakkale'ye bakar, 26 Ağustos'taki büyük taarruza bakar, 30 Ağustos'taki başkomutanlık muharebesine bakar. Yargıç olarak bir şey daha düşüneceksin. 300 bin insanımız Çanakkale'de şehit oldu, ne uğruna şehit oldu. Biz bunlara bakarak adayları belirleriz diyen bir anlayışın hakim olduğu bir kurumdan söz ediyoruz. Hangi tarihli Ali Bey bu? Bu 2002 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve Akın Birgal gibi isimlerin milletvekili adayı olup olamayacağına ilişkin gazetecilerin sorusuna verdiği yanıt. Yüksek Seçim Kurulu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın. Evet. Yani böyle bir kurum siyasal sistemi işleyişini önemli ölçüde etkileyen bir kurum. Dolayısıyla bu kurumu, yani anayasa, yeni bir anayasa yapılmalı diyen çevrelerin hiçbiri de gündeme getirmiyor. Ve açtı şeyleri, yakın tarihimizdeki milletvekili Hatip Dicle olayı. Başlı başına bir skandal, uluslararası hukukta örnek gösterilebilecek olaylardan biri. Bu Yüksek Seçim Kurulu aslında Türkiye'de seçimlerin denetlenmesi ve düzenlenmesini ilişkin hususlar çok eski, ama başka yapılar içerisinde 1950 seçimlerinden önce getiriliyor Türkiye'de. Malum 46 seçimleri vardır, şaibeli seçimler. Artık orada kelimenin anlamıyla iyice bir kopuş yaşanıyor tek parti içinde. Bu Yüksek Seçim Kurulu o yıllarda bu isim altında örgütleniyor. 61 ve 82 anayasasında da var. Ama öyle bir kurum ki bugün de o günkü uzmanların da tartıştığımız idari bir kurum mu, yargı kurumu mu? Yani anayasa Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar bir üst şeye gidemiyor. Ve 82 anayasası bu kurumu Danıştay ve Yargıtay'dan oluşan üyelerden teşekkür ettiriyor. Ve tam zamanlı çalışan bir kurul değildi üstüne üstlük. Evet. Üstüne üstlük şey yok, siyasi partiler temsil edilmiyor. Bir şey söyleyeyim. İlçe seçim kurullarında var ama temsil edilemiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda yoklar. İlçe seçim kurullarında da bütün hayatı, mesela diyor ki Yüksek Seçim Kurulu, sandık görevlisi bir de kıyafet şeyini değiştirdi 2009 seçimlerinde. Mesela başörtüsü sandık görevlisi olmaz. Siyasi partinin yöneticisi orada sandık görevlisi olamaz diyor. Böyle bir karar alma yetkisi var. Yani siyasi ve ideolojik anlamda karar alma meselelerinde ülkeyi şey yapabiliyor. Mesela parlamento bir karar almıştı. Referandumda, son referandumda 60 gün ve sınırlayan halk oyuncusunun inmesi meselesini. Yüksek Seçim Kurulu ben 120 gün yapacağım dedi. Yani yasamanın üstünde karar aldı. Ve buna kimse ses çıkaramadı. Dolayısıyla hayatımızın seçimleri ve Türk siyasi sistemini önemli ölçüde etkileyen böylesine bir kurumla karşı karşıyayız. Ve skandallara yol açan, sistemi tıkayan kararlar alabiliyor. Ve bu kararları alırken de siyasi meseleler değil, devlet iktidarı üzerinden bakıyor bir kurum. Dolayısıyla bu yeni anayasa çalışmaları sırasında çok ciddi bir şekilde ele alınması, değerlendirilmesi gereken bir alan. Hem yani siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve yüksek seçim kurulu birlikte yeni anayasa düzenlemeleri yapılırken, ki inşallah bir şekilde bu sürece girmiş oluruz, bu hususların dikkate alınmasını gerektiriyor. Ve zaten bu meselenin yarattığı milletvekili seçilmiş ve parlamentoya girememiş tutuklu üyeler söz konusu. Hatip Tizli meselesi biraz daha ayrı, o hüküm giymiş ki geçmişte de hüküm giyen pek çok insan milletvekili olabilmişti. Yani Türkiye'de siyasi sistem üzerinde böylesine bir kurum var ve bu kurum Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde de ele alınması gereken ve düzenlenmesi gereken bir kurum. Bir kere yani dünya örneklerinde gördüğümüz yasama tarafının, yani meclis üyelerinin, seçilmiş üyelerin, parlamentoda grubu bulunan partilerin Yüksek Seçim Kurulu'nda yer alması gerekiyor. Dünya örneklerinde yaşıyor. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu kararlarının temiz edilmesi, kimilerine göre başka ülkelerde Anayasa Mahkemesi gibi kuruluşlara gidebiliyor. Ya da meclise gidiyor yani. Meclise meclis karar verebiliyor. Ama bizde seçilmiş bir milletvekilinin mazbatasını geri alabiliyor. Ve bunlar olamaz, aday olamaz diyor. Bildiğin engeller çıkarabiliyor. Ve bu kararları alırken de işte 30 Ağustos'a Atatürk İlke ve İnkılaplarına, yani mesela siz işte Kürt meselesi vardır, Kürtler işte gibi mesela bu tür kavramları kullanırsanız sizi Yüksek Seçim Kurulu aday yapamayabiliyor. Bir şey soracağım bu noktada. Bu olağanüstü normalin çok diğer ülkelerle de kıyaslamalı olarak analize edildiğinde olağanın üstünde yetkilere sahip merkezi bir otoritesi olduğu görülüyor. Bu Yüksek Seçim Kurulu biraz önce 1946 seçimlerinden bahsettiniz, şaibeli dediniz. Aslında çok da iyimser davrandınız. Çünkü tamamen düpedüz hileli bir seçim, sayılamayacak kadar hileli bir seçim. O döneme mi geliyor Yüksek Seçim Kurulu? O tarihte mi kuruldu? Yani bu oluşturuldu? 1950 seçimlerinden 2 ay önce falan oluşturuluyor. Evet. Tarihine bakabilirim. Bu konuda işte Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün toplantısında bir sunulan metin var. Orada tarihçi iyi özetlenmiş Hüseyin Murat Işık tarafından yapılan çalışmada bu kavram olarak Yüksek Seçim Kurulu başka bir isimle nitelendirilmiş ama sonra Yüksek Seçim Kurulu altında o zaman devreye giriyor. Ama 1961 ve 82 anayasalarında işte bunun yapısına ilişkin daha ayrıntılı çalışmalar mevcut. Ama bu konuda hukukçular arasında Türkiye'de ne deve ne kuş, yani bir yargı müessesesi gibi sayılmıyor. Ama yargısal alandan gelen insanların yargı kararları aldığı ama aynı zamanda idari işlerin de yapıldığı bir kurum. Mesela İl Seçim Kurulu'nda ben çok inisiyatifsiz. Çünkü nihai seçim kararlarını Yüksek Seçim Kurulu kararı verdiği için bir de temiz de edileniyor. Yani Dolayısıyla Türkiye'de Yüksek Askeri Şura gibi kurumlar vardır. Evet, temiz edilmesi zor olan son değişikliklerde. Yüksek Seçim Kurulu da buna göre günümüz şartlarında değişik ülke örnekleri var bu konuda. Kıta Avrupa'sında, Anglo-Sakson şeyinde. İşte bunların düzenlenmesi. Bir kere her şeyden evvel gerçekten Yüksek Seçim Kurulu siyasi partiler yok. Evet, yani bu hakikaten... Yani siyasi partinin temsil edilmediği bir bürokratik, hukuk bürokratiklerini oluşturduğu bir yapı ve tam zamanlı çalışmıyor. Ve siyasi partilerin çalışma hayatını, kaderini belirleyecek bir kurum ama siyasi partilerin hiçbir şekilde temsil edilmediği bir kurum. Temsil edilmiyor. Çok acayip. Ve herkesin işte Erdoğan onların eline gidiyor. Meclis'in Erdoğan onların eline gidiyor. Yani gerçekten bir de işler ilgisi. Yani ben bunu duyunca çok hani şaşırmadım ama yani bu kadar insan çalışma yapıyor, bu kadar kuruluş kuruluşlar, sivil toplum bu Yüksek Seçim Kurulu üzerine bir tane öneri getirmemişler. Yani herhalde memnunlar ama biz her seçimde Yüksek Seçim Kurulu tartışırız. Sonra da unuturuz bir dahaki seçimlere kadar. Böylesine adaletsiz seçim yapılmasına sebebiyet veren kurumu yeni anayasa çalışmaları içerisinde ele almamak da ayrı bir garabet açıkçası. Yani bir kere gerçekten burada da konuşulan öneriler çerçevesi içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'nun siyasi partilerinde temsil edilen bir kompozisyon içerisinde olması gündeme getirildi. Yani biraz da muhabirliğimizi söylüyorum. Bu konu tartışmalı, işte idari bir kurum mu olmalı, yargı kurumu mu olmalı, bunlar birbirinden ayrılmalı mı? Bu da bir tartışma konusu. Ve tam zamanlı çalışması gerektiği, teknolojiyle irtibatı. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Bunu bir paylaşalım. Bunun şeyden farklı, dostumuz Ali Akarca ile geçen gün bir telefon sohbetindeki yakında herhalde konuğumuz olur. Bana şöyle bir şeyden söz etti. Bu ilginç geldi. Onu paylaşmalıyım. Bu son dönemde otomatik seçmen kaydı başladı. Yani nüfus idaresiyle Yüksek Seçim Kurulu bu sandık listeleri otomatik çalışıyor. Yani 18 yaşını dolduran bir insan otomatikman seçmen olabiliyor kaydınız varsa. Yani Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'yle seçim arasında böyle bir şey kuruldu. Kaydınız yoksa kaydınızı yaptırıyorsunuz ama eğer bir kaydınız varsa otomatikman yeniden seçmen olmak için başvuruyorsunuz. Siz seçmen olabiliyorsunuz. Buna otomatik seçmen olma sistemi deniliyor. Bu sisteme göre Akarca'nın yaptığı çalışmalarda eğer bu Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki seçmen, genç seçmen otomatikman kayda girdiği an seçmen olabiliyor ve bu Akarca'ya göre önümüzdeki dönemde %10'luk barajı arttırabilecek bir oy potansiyelini çıkarabiliyor BDP'yi. Yani seçim kanununda değişiklik yapılmasa da barajda aşabilecek bir pozisyonu çekebiliyor. Baraj değiştirilmesi. Biz de önümüzdeki günlerde bu konularda sanıyorum konuğumuz olduğunda anlatacak. Bu şeye de bana dikkatimi çekti. Ben de hemen bir şey yorumladım ona. Yani Adalet Kalkınma Partisi ve Genel Başkanı'nın Kürt meselesindeki tavrını da bana sanki açıklıyor gibi geldi. Yani biz bunu bilemiyoruz tabii. Böyle bir akademik çalışmanın, araştırmanın ürünü olarak gelince ben onun siyasal karşılığı başbakanın öyle bu acaba kaynağı mı? Çünkü bu kayda girilmesi seçmenin, otomatik seçmen olma sisteminin ölmesi en fazla BDP seçmenine yarıyor. Evet, ilginç. İlginç. Yani sonuçta biz anayasa çalışması yapan insanlara bu konuya daha dikkatlice bakmaları gerektiğini söyleyelim. Geçmişte zaten Üsküp'ten Ergun'a kadar geçtiğimiz yıllarda siyasi partilerden bu konulara ilişkin 90'lı yıllarda 2000'li yıllarda bir takım yaklaşımlar olmuş ama son anayasa değişiklik ve yeni anayasa önerilerinde Özgürdün Hoca'nın 2007'de şey olmuş bir öneri gelmemiş. SD'ye dışında gelmemiş. özellikle bu tabiatı konusunda yenilmiş. Hiç memnun olmadığımız bir kurumu bu şekilde görmezden gelmek, arkaik ve vekalet rejiminin kurulu diye nitelendirilen kurumun yapısına ben dikkat çekmek istedim bu çerçevede. Bir muadilliğimize devam ettik yani. Evet, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Peki, süremiz bitti galiba. Evet. Peki, iyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. I heard it through the grapevine. Motown grubunun, Motown sadasının en ünlü şarkılarından biri. Onu Gladys Knight ve Pips grubundan dinledik. 1944'te Atlanta'da, Georgia'da bugün doğmasının sebebiyle çaldığımız ikinci Gladys Knight parçasıydı. Gladys Knight ve Pips parçasıydı. Farklı birçok başarılı yorumu da olan bir şarkı bu. Evet, şimdi tekrar dönelim ve Türkiye dünya gündemiyle bambaşka bir paralellik, tuhaf, yani paralel de olmayan, paralel kainatlar gibi yaşayan Türkiye'de sık sık karşı karşıya kaldığımız bir kırılma durumu var. Hakikaten de yani mesela daha sözünü etmediğimiz birçok gösteri de var. Meksika'da basının bu seçimler öncesinde medyanın tamamen hatta mafya ve şeyin etkisi altında kaldığını söyleyen iş adamlarının büyük gösteriler vardı. Kanada'da var. 400 bin insan. Hatta Kanada'da şimdi öğrencilerle hükümet harçlar konusunda masaya oturma kararı almış. İstifalar da olmuş birkaç tane ve devamının da gelmesi bekleniyor. her tarafta işte kömür için biraz önce sözünü ettik. Büyük gösteriler geriletmiş mesela kömürcüleri. Böyle mücadeleler oluyor işte. Önemli haberler geliyor. Almanya'nın güneş enerjisi konusunda yine artırma gitti. Yeni bir rekor kırdı kullanım, güneş enerjisi kullanmada. Geçtiğimiz sene gibi haberler geliyor. Hani dünya bir dönüşüm sürecinde. Evet, ve 2 derecenin Türkiye'de öyle ama biraz yani rekorlar farklı. Kırılarak tutulamayacağına dair çok tehlikeli bir gelişmenin de olduğu ama buna karşılık da işte mesela 16 Haziran mıydı neydi Rio artı 20 toplantısına da çok büyük bir uluslararası aktivizm hareketiyle baskıda bulunduğu bir gündem var. Böyle hareketli bir gündem hakikaten. Türkiye'de ise çok zorluyor insanı. Gerçekten kavraması da zorluyor şeyi de. Yani hafta sonunda mesela bir şey de oldu. Kayseri'de bir saldırı oldu. Pınarbaşı'nda ve işte 3 PKK'lı bomba yüklü arabalarını emniyetin önünde patlatıp 3 PKK'lı hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı ve bir rivayete göre bir hesaba göre 60, bir hesaba göre de 94 kilometrelik bir takip sonunda başka bir eylemi gerçekleştirildiğinde öldürüldüler. Bu saldırıda gündemi değiştirmek için diye de düşünenler var. Fakat çok acayip bir Uludere katliamıyla ilgili 28 Aralık'ta 2011'de gerçekleşen ve 34 çoluk çocuğun da aralarında bulunduğu, daha doğrusu büyük çoğunluğunu çoluk çocuğun oluşturduğu F-16 uçaklarıyla tarumar edilen, paramparça edilen insanlar, hatta hayvanlar, katırlarla beraber bunun tartışması çok acayip bir şey durumu var. Yani Uludere katliamı bir turnusol kağıdı durumu olmaya doğru götürüyor hakikaten. Ve yani iki farklı da yorum yapıldığından Ahmet Altan da bahsediyordu. Ben de baktım sonra onlara. Sadece iki ayrı yorum ve bu yorumları yapanlar bile Uludere'nin nasıl bir siyasi atmosfer yarattığını ortaya koyuyor demiş. Ve Mümtaz Soysal'ın, Profesör Mümtaz Soysal'ın, anayasa hukuku profesörü, Başbakan Erdoğan'ın Uludere hakkındaki sözlerini, yani tazminatsa tazminat ödedik dediği sözleri nasıl karşıladığını anlatıyor. Tam bir Atatürkçü gibi konuştuğunu söylemiş. Önce şeyi de söyleyelim. Yani şöyle demişti. Hatayı da açıkladık, özrü de açıkladık diyor mesela. Pakistan'da söylemişti. Ben izlediğim CD'de bir hareket gördüm. Bizzat izledim. Bir konvoy gidiyor. 30-40 kişi var. O yüksekten görebilmek mümkün değil. Gözcülerimizin, yani gözcülerimiz dediği Heron, işte insansız hava aracı, o bile tartışma konusu oldu, yerli mi yabancı mı vesaire, onların vermiş olduğu CD, silahlı kuvvetlerimiz de gerekli adımları atmıştır, bu bölge terör bölgesidir, halkın, sivilin oturduğu bölge değildir, böyle bir bölgede silahlı kuvvetler bu Ahmet mi Mehmet mi bilemez ki. Bizim silahlı kuvvetlerimiz görevi samimi bir şekilde yapmıştır. Hata da olabilir. Hatayı da açıkladık. Özrü de açıkladık. Tazminatı da açıkladılar ama birileri istismar ediyor. Bir hatanın olduğunu, hatamız olduğunu söyledik. Allah aşkına tazminatsa tazminat. Resmi tazminatımızın ötesinde yaptık. İlla terör örgütünün istediğini mi söyleyeceğiz? Kusura bakmasınlar diye bir açıklama yapmıştı. Yeni Şafak'tan aldığımız bir şeydi bu. Mümtaz Soysal da Erdoğan tam bir Atatürkçü gibi konuştu demiş yazısında. Şimdi aynı zamanda muhafazakar bir gazete olan Yeni Şafak'tan da Ali Akel çok sert bir eleştiri yazdı diyor. Gerçekten de o yazıya da baktım ben, Ahmet Altan'ın bu şeyi üzerine Yeni Şafak gazetesinde ve özür açıklanmaz özür dilenir başlıklı yazısında. Diyor ki Yani Şemdinli'de Umut Kitabevi bombalandıktan sonra 20 Kasım sabahı ansızın Şemdinli'de ortaya çıkan Erdoğan oradan Yüksekova ve Hakkari'ye uzanmış, bu olayı çözmek için el ele vermeliyiz demişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın tanırım iyi çocuklardır dediği çocukların yanında durmamıştı diyor. Ve Şemdinli sanıklarının da 39 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmalarında siyasi iktidarın doğru yerde durmasının etkisi yadsınamaz diyor. 28 Aralık 2011 gecesi kaçağa çıkan, çoğu yaşları 20'nin altında olan 40 Kürt gencin tepesine ölüm yağdırdı iki Türk F-16 savaş uçağı. 34 tanesinin bedeni atılan bu bombalarla paramparça oldu diyor Ali Akel Yeni Şafak'taki yazısında. Başbakan Erdoğan olaydan iki gün sonra 31 Aralık'ta cuma namazı çıkışı uzatılan mikrofonlara incelemeler neticesinde gerekli olan neyse bütün bunlar da yapılacaktır şeklinde cılız bir açıklama yerine ya da 3 Ocak'ta AK Parti grup toplantısında Genelkurmay ve Komuta Kademesi'ne medyaya rağmen teşekkür ediyorum demek yerine bundan 7 yıl önce Şemdinli'de durduğu yerde dursaydı bugün hatayı da açıkladık, özrü de açıkladık demek zorunda kalmazdı. Tamam, kimse kendisinden Şemdinli olayında yaptığı gibi Uludere'ye gitmesini beklemedi ama hata da olsa, kasıtlı da olsa, tuzak da olsa ilk gün vuranın değil vurulanın yanında dursaydı bugün özür dilermiş gibi yapmak zorunda kalmazdı diyor. Yeni Şafak'ın da Washington temsilcisi imiş Ali Akel. Aynı zamanda onu da belirteyim. 34 gencin bedeninin genci 34 gencecik bedenin savaş uçaklarıyla bedenlerinin lime lime edilmesine kazara da olsa hatayı itiraf edip özür dilemekle kurtulamazsınız ama diyor. Özür dileyerek giderebileceğiniz hatalar vardır. Öyle hatalar vardır ki özür dilemeniz yetmez. Bedel ödemeniz, bedel ödetmeniz gerekir. Erdoğan'ın Pakistan'da yaptığı açıklama, hatanın açıklanması ve yapılan hata için özür dilenmesi mi? Orası da pek belli değil diyor ve ondan sonra da bu açıklamayı verdikten sonra diyor ki hatayı da açıkladık. Şöyle diyor, Roboski, Uludere katliamının ardından 6 aydır süren bir soruşturma var. Faciaya giden yolda yetkilendirmenin, yetki kullanımının, ilgili kurumlar ve sorumlulukları belli olduğu halde Allah aşkına Sayın Başbakan, Allah aşkına diyor ya kendisi de Başbakan'ın ona aynı terimle cevap vermiş. Allah aşkına Sayın Başbakan söyler misiniz ne koydunuz yüreği kanayan annelerin önüne? Hatayı da açıkladık, özrü de açıkladık diyorsunuz. Allah aşkına söyler misiniz hangi hatayı açıkladınız? Allah aşkına açıklar mısınız? Özrü de açıkladık derken ne demek istiyorsunuz? Özür diliyorsanız Kasımpaşalı gibi ortaya çıkın ve deyin ki evet bir hata yaptık, hem de öyle bir hata yaptık ki bu hatamız bizi mezarımızda bile rahat bırakmayacak. Özür dilerim ama yetmez. Vicdanlarınızda açtığımız yarayı bir kuru özür dindirmez. Önce sizlerden hakkınızı helal etmenizi, sonra Allah'tan bizi affetmenizi dileriz. Bunları diyemiyorsunuz çünkü ilk günden itibaren yanlış yerde durdunuz. Roboski görüntülerini izleyen Uludere Komisyonu milletvekilleri terörist olmadıkları her hallerinden belli diyor. Milletvekilinin gördüğünü alanında uzman askerler veya her kimlerse nasıl görmez? Diyorsunuz ki silahlı kuvvetlerimiz bu Ahmet mi Mehmet mi bilmez ki. Öyle bir silahlı kuvvetleriniz var işte. Uzaktan baktığınızda katırı insan, teröristi çoban, kaçakçıyı terörist zanneden silahlı kuvvetleriniz. İdris Naim Şahin adını taşıyan bir İçişleri Bakanınız var ki mümkün olsa mezarlardaki parçalanmış çocukların cesetlerini çıkartıp Kodes'e yollayacak. İlk gün doğru yerde durmamanın sonuçları bunlar. Aynı gün İçişleri'yle ilgili komuta kademesindekilerin kellelerini alsaydınız, evet bir hata var, o hata yapanlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecek deseydiniz, mış gibi yapıyor, mış gibi söylüyor, mış gibi davranıyor zorunda kalmazdınız. Pakistan'da konuşana kadar hala bir şeyleri düzeltme şansı vardı. O şans var mı emin değilim artık diyor. Sizler konuştukça vicdanımız kanıyor. Bir şey söyleyecekseniz doğrusunu söyleyip gereğini yapın ya da ebediyete kadar susun. Allah aşkına susun demiş. Bunu ne zaman demiş? Mesela yazıya bakalım tarihine. 25 Mayıs tarihinde. Sonra dün yeni bir açıklama geldi. Evet. Başbakan'dan. Bu açıklamada işte son günlerde yapmış olduğu işte kürtajdan Sezeryan'a, Uludere'ye, garip bir de paralellik hatta aynı cümle içinde kullanma gibi durumlar da söz konusu oluyor. Seri açıklamalar devam etti. Ben bir şey anlamadım gerçi o açıklamalardan. Yani çünkü Uludere, her kürtaj bir Uludere'dir gibi bir spot cümle vardı mesela. Kendi içinde aldığınız zaman tamamen anlamsız. Uludere ne olarak nitelendiğine göre değişir. Evet, fakat şey var. Yani daha önce kürtaj cinayettir demişti. O zaman Uludere cinayet vesaire gibi bir böyle dolaylı bir mantık mı kurmak yani gerekiyordu? Zorlayayım mı daha fazla? Yani nereye kadar zorlayabilirsek zorlayalım bu şeyi aşamayız. Yani çerçeveyi başta da dillendirmeye çalıştığımız gibi burada bir rasyonel mantık çerçevesi muhakeme işlemiyor. Yok yani. Evet. Onun için yani bir insanın diyor mesela Ahmet Altan dünkü yazısında da kürtaj ve Uludere sözcüklerini bir arada kullanabilmesi için sadece vicdanından vazgeçmesi yetmez, akılla da bağını kopartmış olması gerekir diyor. Yani her kürtaj bir Uludere'dir sözü bunları nasıl mesela her zaman sık sık yaptığımız bir şey var ya, yani fikri bir deneme yabancı bir dilde nasıl tınlıyor diye düşününce daha da tuhaflığı ortaya çıkıyor. Yani her bu milleti dünya sahnesinden silmek isteyenler var. Bunun için de kürtajı kullanıyorlar ve sezaryeni kullanıyorlar. Her kürtaj bir Uludere'dir diye bir açıklama yapıyor. Şey vardı işte, Doctor Strangelove vardı işte, Soğuk Savaş döneminin meşhur Kubrick filmlerinden, 64 tarihli. Orada savaştan nefret etmeyi unutup nasıl sevmeyi öğrendim gibi de bir alt başlığı vardır. Asıl adı odur. Evet. Endişelenmeyi bırakıp bombayı sevmeyi öğrendim. Yanlış hatırlamıyorsam. Şey, orada bir Ripper karakteri var. Base Commander Ripper diye geçen. Onun işte söylediği bir şey vardı mesela. Çok meşhur böyle her tür zaten parodidir o ama kendini daha fazla da çoğaltan. Artık komünist sızmalara izin veremem. Komünist endoksinasyona, komünistlerin bizleri yönetmesine uluslararası bir komünist komplosu var. Bizim vücut sıvılarımızı ele geçirip kirletmeye yönelik gibi. İşte böyle absürt üzerinden giden bir eleştiri vardır hani bu komploculuk meselesine. Bu işte Sezeryan Kürtaj ve işte Türkiye'de nüfusu az tutmak komplosu da biraz andırıyor sanki bu açıklamayı. Evet, yani Nürnberg toplantılarını da sanki uzaktan hatırlatır gibi olan toplantılar ama var. Ama şimdi Nürnberg Rally ile Türk Telekom Arena Rally aynı şey, gravitasa sahip değil. Bence. Değil ama bu evet. İsimden kaybediyor bir kere. Yani şey var hakikaten. Yani bir kere kürtaj ile sezaryen arasındaki bu kavram kargaşası nasıl oluyor onu da üstünde durmayacağım. Ama şu diyor yani. Ama çok tehlikeli bir şey var. Çok özür dilerim, bölüyorum burada. Hakikaten tehlikeli şu bakımdan. Bir kere bu konuda işte yani benim kendi kişisel düşüncem bunlar kadınların kendi kararıdır vesaire vesaire. Bu ayrı bir mesele. Bunu bir kenara koyalım ama. Kürtaj cinayettir diye bu tartışmaya girdikten sonra ne yapılacak? Kürtaj yapan bütün doktorların mahkemeye verilmesi gerekir herhalde. Evet, yani artık bitti. Hiçbir şey kalmadı. Evet, tabii. Cinayet. Bir de her kürtaj bir Uludere'dir diyor. O zaman Uludere'yi bir cinayet mi kabul ediyor? Kendisi halbuki bir hata demişti. Yani hiçbir şekilde mantıken ve rasyonel bir tahlille işin içinden çıkamayız. Ya, argüman olarak her türlü işte mantıksal bu neydi, mügalata mı deniliyordu ona, fallacy'lere? Mugalata. Evet. Mugalata'ya sahip bir sürü açıklama geliyor arka arkaya ve işte biz böyle işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Acaba ne demek istedi? Çünkü ama şöyle diyor, ben sezaryenle doğuma karşı olan bir başbakanım ve bunların planlı yapıldığından, özellikle planlı yapıldığını biliyorum. Bunun bu ülke nüfusunun artmaması için atılan adımlar olduğunu biliyorum. Bunun bir taraftan da kendilerine mali kaynak teşkil etmesi için atılan adımlar olduğunu biliyorum ve bununla bu ülkenin nüfusu bir yerde donduruluyor. Bu milleti dünya sahnesinden silmek için sinsice bir plan olduğunu biliyoruz diyor. Evet. Her kürtaj bir Uludere'dir diyorum. Anne karnında bir yavruyu öldürmenin doğumdan sonra öldürmekten ne farkı var? Soruyorum size diye sormuş. Şimdi o zaman tabii ne planları falan. Ya, çok başka şeyler de var burada yani tartışılması gereken. Tamam hani diyeceksiniz ki işte mantık çerçevesini aşan yorumlar bizim yorumlamamız pek mümkün değil vesaire vesaire, doğru. Bu doğru. Ama öte yandan paralel başka tartışmalar yürüyor ülke siyasetinde. Bir, anayasa tartışmaları. Anayasa komisyonlarında beraber olduğunuz, en azından kağıt üzerinde veya işte kağıt üzerinde değil, pratikte de öyle işte. Öyle bir komisyon var, içinde farklı farklı üyeler var vesaire, farklı partilerden. Bunları nekrofil olarak nitelendiriyorsunuz. Ölü sevici yani. Ölü sevici. İşte hain sinsi planlar içinde olmakla itham ediyorsunuz. Ya dünya sahnesinden silmek için Türkiye'yi haritadan, evet, çıkarmak. Ve anayasa, yeni anayasa yapmak için aynı komisyonda çalışıyorsunuz yani. Evet. Bu pek inandırıcı yani, gelmiyor. Bir yandan başkanlık tartışmaları var. Bir yandan böyle açıklamalar geliyor. Öte yandan başkanlık tartışması meselesini konuşuyoruz ve yani bu yol yol değil gibi sanki. Yani bu başka uzmanlık alanlarının işi. Yani benim biz burada yayıncı olarak ya da işte siyaset bilimi iyi kötü bu konularda çalışmış ya da uluslararası hukuk filan, işte bizim üzerinde iyi kötü bir şeyler yaptığımız ve 17 yıldır da işte yaklaşık yayıncılık yaptığımız bir şeyi aşıyor çerçeveyi. Buradaki çerçeve vallahi bayağı psikoloji, psikiyatri ve başka dalların alanına giriyor. Şey, sınırsız uzmanlıktan yana hiçbir zaman olmadım ama burada da bir başka bir alan var işte gibi. Demin yaptığımız bu sezaryen yaptıran anneler, sezaryen yapan doktorlar ajan mı? Düşman bir güç hamile kadınlarla doktorları ele mi geçirdi diye soruyor Ahmet Altan ki endişeyle soruyor, alay ederek değil yani ve haklı bence de. Ya, her türlü, bakın yani demin yaptığımız Doctor Strangelove analojisinden gidelim isterseniz. Yani onu izler gibi, öyle bir parodi filmi izler gibi son dönemdeki yapılan çeşitli açıklamalar, işte İçişleri Bakanı'ndan Başbakanı'na izler hale geldik. Ve doğal olarak insanın herhalde savunma mekanizmalarımızdan biri, bir tanesi bilmiyorum, belki de o konuda da bir psikiyatri uzmanlığına ihtiyacımız var ama devreye girip işi mizaha vurma veya işte ironiyle bakma gibi mekanizmalar devreye giriyor. Ondan kesinlikle gerçeklikten kopuyoruz bir yerden sonra. Bence mizaha genellikle çok, ben bizim de ara içinde olduğumuz bir şey, eğilim var tabii. Bu, yani kaçınılmaz olarak sağlığını koruyabilmek için, ruhsal sağlığını. Biraz böyle mizaha vurma, ironi kullanma şeyi var. Fakat burada olamaz. Yani herkesi, her şeyi düşman gören, her şeyi planlarla açıklayan bir tırnak içinde akıl nereye doğru gidiyor diye sormuş Altan. Nasıl bir paranoya ile karşıyız? Ben bu sözlerin sağlıklı bir aklın eseri olduğuna inanmakta zorluk çekiyorum diyor. Ve giderek tırmanış halinde üst üste geliyor. Bu işte büyük on binlerce kişinin, belki 60 bin, 70 bin, belki 100 bin diyen de var. İşte Arena stadyumundaki bu şeyde, AK Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AK genel kurulunda. Toplanan genel kurulunda çok, tabii her kademede aşan durumlar var. Yani şimdi komplo, Uludere'nin de bir komplo. Yalnız şeyin değil. Pardon, İstanbul Kongresi. İstanbul Kongresi, evet. Yalnız Uludere'nin yalnız şeyin değil, sezaryenle doğum meselesinin değil, Uludere üzerinden yürütülen kampanyanın da sadece ulusal değil, uluslararası bir karalama kampanyası olduğunu, bunun içinde PKK'nın, BDP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bir de belli medya kuruluşlarının olduğunu söylemiş. Yani bu her gün kendini biraz daha aşan ve salı günü de açıklama yapacağım diyor ve bundan sonra da yargıya bırakacağım diyor. Yani yargıya bırakmadan önce bir açıklama yapılması nasıl iş, onu da anlayabilmiş değilim. Yani yargı sürecini etkilememek söz konusuysa ya hiç açıklama yapmamak ya da sürekli olarak açıklama yapmak durumundasın. İkisinden birini seçmek zorundasın ama bu olamaz yani. Ben salı günü ondan sonra da keseceğim, ondan sonra yargıya bırakacağım. Bu hangi yetkili? Yargı sürecinde neredeyiz bu arada? Evet, yani hani yargı işleyen bir takip edilebilen yargı süreci var mı? Yok, zaten hiçbir sonuç yok. İşte Ali Akel'in de yazdığı gibi herhangi bir araştırma sonuç vermiş değil Uludere ile ilgili. Fakat burada önemli bir başka gelişim daha var. Biz aşağıda imzası bulunanların Müslüman kardeşlerimize çağrısıdır diye başlayan bir bildirisi vardı. Ve çok önemli aslında. Üç alıntıya yer veriyorlar. Birincisi Maide suresi. Maide 8. Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır diye bir alıntı var bu bildiride. İkinci alıntıda Dicle'nin kenarında bir kurt bir kuzuyu yese Allah hesabını Ömer'den sorar. Hazreti Ömer'den bir alıntı. Ve üçüncü olarak da Şam'da, Bağdat'ta, Kabil'de masum insanlar, çocuklar öldürülürken biz sessiz, tepkisiz kalamayız. Bu alıntıda Recep Tayyip Erdoğan'da. Sonra da şöyle devam ediyor bildiri. 28 Aralık 2011'de Müslümanlardan müteşekkil AK Parti hükümetini yönettiği Türkiye'de tek suçu Uludere'de doğmak olan 34 kişi devletin savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürüldü. Katliam sonrası yaslı aileler cenazelerini topraktan kazıyıp katırlarla taşımak zorunda bırakıldı. Mahallesinde komşusu öldüğünde bir hafta televizyonunu açmayan insanların oyuyla belediye başkanı olanlar, yas ilan edilmesi gereken vakitte yılbaşı kutlamalarına oluk oluk para akıttılar. Hükümetin ilk başta komplo olarak tanımladığı ve Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacağı sözünü verdiği Uludere için şimdilerde hataysa hata, tazminatsa tazminat denir oldu. Emine Erdoğan, Sümeyye Erdoğan, Beşir Atalay ve Fatma Şahin'in ziyaret edip acılarını paylaştığı, mevlitlerine iştirak ettiği merhumlar için İçişleri Bakanı ölmeselerdi kaçakçılıktan yargılanacaklardı diyebildi. Diyarbakır Savcılığı'nın gizlilik şerhi koyduğu dosyanın daha sonra askeri savcılığa havale edileceği açıklandı. Katliamda yakınlarını kaybedenlerden helallik istenmeden tazminat verileceği söylendi. Daha sonra bu tazminat sanki lütufmuş gibi gösterildi. Müslüman temsili de olan bir kısım medya Uludere yarasını gündeme getirmenin PKK'nın işine yaradığını öne sürerek adalet istemeyi terör suçu olarak göstermeye çalıştı. Ve şöyle bitiyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bizler Uludere'de öldürülen masumların Gazze'de, Bağdat'ta, Kabil'de ve Şam'da öldürülen masumlardan farklı olmadıklarını, aynı derecede mazlum olduklarını Müslüman kardeşlerimize hatırlatıyoruz diyor. Anne babamız aleyhinde dahi olsa adaleti ayakta tutmak zorunda olan bizler Uludere'de katledilenlerin ahının yerde kalmasını istemiyoruz. İdarecilerimizin Allah'tan korkmalarını, hesap gününü düşünmelerini ve failleri saklayarak suça ortak olmamalarını istiyoruz. Sorumluları ortaya çıkartmaktansa öldürülenlerde kusur arama çabalarına son vermelerini talep ediyoruz. Hak yerini bulmadığı takdirde dünyada ve ahirette adil olmadıklarına şahitlik edeceğimizi ilan ediyoruz demişler. Çok sayıda tanınmış İslam konusunda da yazı yazan, dini kimlikleriyle de ön plana çıkan yazarlar, düşünürlerin de imzasını attığı bir bildiri bu. Ve bayağı ciddi bir yarılmanın, yani zaten mevcut olan yarılmalara bir diğeri daha eklenmiş oluyor galiba. Vahim bir gidişatın olduğunu şüphesiz ki görmek mümkün. Yani bir yandan da şeyde de ilginç bir haber vardı yani. Onu hatırlıyor musun? Radikal gazetesinde, dünkü Radikal gazetesinde 1 Mayıs'ta bankalara saldıran grupları arayan terörle mücadele ekiplerinin operasyonu şiddet karşıtı vejetaryen hayvanseverlere de ulaşmış durumda. Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nin 7 üyesinin evlerinin basıldığı, 8 kişinin gözaltına alındığı, derneğin toplantı notunda yazan Kürt fuarı protestosu polis tutanağına Kürt fuarı protestosu olarak geçirilmiş olduğunu, sehven mi acaba? Gözaltına alınan aktivistler... Sehven olması bir şey ifade ediyor mu? Yani tehlikeli görüldüğü için evet. O şekilde algılanıp öyle geçiriliyor. Evet. 2006'dan beri işte terörle mücadele kanunundaki o son değişiklikten beri vahim fena bir gidişat var. Üçüncü tekrar köprüye, nükleer enerjiye ve HES'lere karşı mısınız diye soru soruyorlar. Evet. Olacak iş değil yani. Ve gözaltında tutuldukları için kedi ve köpeklerine bakamayan aktivistlerden birinin de balıklarının ölümüne sebep olmuşlar. Yani hakikaten bu küçük bir balık ölümü olarak görülmemesi lazım. Olağanüstü bir otoriter, hatta totalizme giden böyle bir şey, hani hayatınıza doğrudan, işte sizin dediğiniz gibi müdahale. Müdahale bu. Bu olacak iş değil bütün bunlar. Yani bir yandan bir KCK buçuk yıl fazla sayıdan Twitter'da retweet ya da yazdığı herhangi bir şey için 1,5 yıl hapis istendiği gibi akıl almaz şeylerle karşı karşıya bir gidişat var yani. Öte yandan işte KCK davası devam ediyor. İşte Profesör Büşra Ersan'ın da örgüt teorisyeni olmak gibi yani son derece ilginç bir ithamla, muğlak ama yargıda karşılığı cezai olarak ağır bir ithamla karşı karşıya, böyle şeyler oluyor bir yandan da. İşte anayasa sürecimiz de devam ediyor, hayırlısı. Evet, ve bütün böyle ormansızlaştırma, nehirsizleştirme ve insansızlaştırma politikaları da tam gaz devam ediyor bir yandan. Dünyadaki gündemle tamamen kopmuş, yarılmış bir durumda. Tabii canım, KCK davasına geri döneyim. Hani bir son gazeteci var şimdi. Tutuklu gazeteciler meselesi biraz gündemden düştü ama çok abuk sayılabilecek suçlamalar var gazetecileri. Görevleri yaptıklarını yaptıkları için, yani gazetecilik yaptıkları için. İddianamelerde tutuklu oldukları gibi şeyler var. Öyle yazmıyor tabii, o şekilde yazmıyor ama tanım itibariyle gazetecilerin gazetecilik görevlerini ifa etmeleri anlamına geliyor sadece bir kısmı. Evet, bu çok yani bitirmeliyiz zaten kendi akıl ve ruh sağlığımız için korumak için. Bir şey söyleyelim, Haneke'nin filmi en iyi film ödülünü, Amour, Aşk adlı filmle Michael Haneke almış ikinci kez olarak. Türkiye'den de Rezan Yeşilbaş'ın çektiği Sessiz isimli film en iyi kısa film ödülünü kazanmış. Bir de yılların yayıncısı, mizahçısı, radyocu, televizyoncu Orhan Boran 83 yaşında hayata veda etti, kemik hastalığına yenik düştü diye bir haber var. Ayrıca oyunculuğu, çevirmenliği, her şeyi de vardır. İstanbul Radyosu kadrosunda uzun sürelerde yer almıştı. Ona da bir günaydın diyelim. Yuki adlı karakteriyle de bir Türkiye'de bir yenilik konusunda önemli bir dönüşüm yapmıştı. Evet, bu şizofrenik, paranoid şizofreni ortamında devam edeceğiz. Öyle anlaşılıyor. Biz bitirirken I Heard It Through the Grapevine'ın bir başka yorumuyla devam edelim. Marvin Gaye'yle devam edelim. Marvin Gaye işte benim aklımda Creedence Clearwater Revival yorumu vardı. Peki o zaman Marvin Gaye'yle. Vallahi yani bence çok daha iyi bir yorum. Yavrunuzu zaten sevindirin. Şeyinden, kategorisinden Marvin Gaye. Hakikaten de muazzam bir yorum. Onunla da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.